Nos. Te vagy, nem beszélsz igény tovább, mert felfogtad. Ha egy jó, vagy ennyit tudtam én is revelni, és mire van verve? Minden felé jobban néz, mindent, amit más, nem érdekel, hogy ilyen felett. Nem érdekes. Ha valami nem jó, akkor keresek valami mást, és abba jutom, hogy legyüljön. Én neked nem fogom itt. Én ennyit, amit jutottam, leesik egy idő után magát. Egy idő után, akkor állandóan szenni kell. Akkor erre, hösszön egyszerűen meddítasz. Ha nézzék, mennyi van ára főjebb is, amit meg se ütötték. Alig van. 3-4 cent. Csak így húzkodik az ámmal. nincsen itt már. Nézd, hogy fotyog. Na. Nem is fogom. Nem szakad az derekhat. Fogd már be, már mit parancsolsz, ezt a pofázó. Nem vagy észhez térni? Nem tudsz észhez térni? Jaj, de jó tettem, most kapok fül egy csillagos ötös. Meg a széket így. Anyád, de így beszélsz. Hát ahogy, ha mondom, hogy akkor kaptál, amit tőle. Én mondtam szépen neked, hogy nincs kedve. Hogy nem van kedve. Hogy mi van kedve? Elmenni, bevenni, megint be, ők csavarok. Már be a pofá, mindjárt lőni. Hát, na itt fel, hagyj, agyom! De úgyis jön egyzetőjek köpcsön! Neked is egy elvesz munkahelyed is, egy mindenek! Eltapad! Anyánő ellátást fog kapni! Na fájtja! Fájtja, nyugodtan elvághat! Meglugdosd te fel! Lugdosd meg, hazd meg, lugdosd! Fonnál be meg! Csinálj, amit akarsz, ne félek pillet! Csinálj, amit akarsz, legalább elviszlek! Ja, akkor jól van, akkor én ezt már, majd te itt rejtet, hogy nem akarod. Elveszi, vível, akkor boldog lehet! Nem mind a kell. Boldogan élhettek mind a ketten. Bassza meg a jó édes anyját a rohadt élet. Mennyi, csavarogja, bazd meg, mennyi! Vásárolj neki, vásárolj! Nem neki vásárolj. Dehogy is nem, csak mennyi! Elragy az apáfa szára. Ne is, bazd meg, jó megtanított a kurvája. Nézd, hogy mindenleges volt. Nem vagyok, így jártam, hogy mindenleges, hogy azt mondtam, hogy megmondtam a kisztenet. Se nem az sokat. Kiattartási kész, ne? Semmit se kap. Még is jól legyen jó, mi? Na hát, akkor csak jövett a gazományát. Hányszor mondta, hogy gyere ki a mebébe nála? Hányszor? Rita, hány éves vagy? Egyetlen egyszer sem. Azt én nem tudom, hogy a kevélet főzni. Én azt tudom, hogy mikor van midi. Ha nem volna. Mikor nem volna midi, akkor próbálj meg főzni a vélet. Kedvűből itt van. Mert én csak mondom a valóságot. Hiszen tényleg be kell kihívnám a hintát egy-kettő, beutalnak is, elmész egy emelőintézetbe, és akkor legyed az életedet. Ki beszél? Ez a valóság. Én vagy egy fél normálatlan, nem hadsz végig semmire sem. Ha nem lesz, nem parancsolt, az sokkal több időnk marad. Megoldjuk a dolgokat. Én az én részemet elviszem, elzárom, én meg a saját részedjük. Menj a vakasz. Megyek is. Elismerhetsz vele. Így van, én az enyémet elrendezem, elviszem, te meg él meg a saját részedjük. Meg a nyár nyugdíjából, megéltek. Kész, befejeztük. Most még itt miről beszéltek? A másik! Ah, hogy a tétőn is főző vadállnak, még itt elmegy, úgy így hizetbe való vagyok, arról beszélgetünk. Kihívod a hintát? Miért hívod? Megkérdezik, hogy hintát magadnak a valakinek, és mit mondasz, mi baj a volt? Az, hogy idegbeteg az. Idegbeteg, és az idegbeteg van, és akkor mivel regisztrált, hogy idegbeteg? Hát a papírod azért nem jött orvoshoz, mert rájapították, hogy idegbeteg vagy. És ezt a reganyámnál itt mondod, mikor nem is igaz. És akkor ránézi, hogy jól mondom, mama? Mama, még olyan boldog, hogy itt állhat. Hát ez sem már össze a nagy semmi kevésbe. Nem beteg maga. Ha beteg mi van, akkor gyertek ünne az ágyba. Mi vagyok? Honnan? Semmi. Egy boszorkány. Boszorkány. Egy igazi boszorkány, mert ha beteg volna, akkor bent volna a szobájában, és tekintem. Hát voltam bent. Ott voltam. Hát akkor most miért jött ki? Hát mindig bent legyen. Azért, mert itt vagyunk, most akkor kijött el fenne, mi? Azért. Hát. Ha meg nem volnánk itt, akkor megint jól, hogy szórakozik. Ingyen mozi. Megmondtam, ha az én fiam így bánni felek, én is úgy bánok, hogy maga én velem bánik a gyerek. Ezt fogja visszakapni. Így magyarázt kell, hogy anyád ilyen, meg olyan, az akkor úgy alatt kapja. Nem érdekel. Vissza tudom én, ami azt a pénzakot. Az élet nagyon megtanított most már mindenre. Nem vagyok az a kis fia, aki ide ért. Szóval, jaj, kinevettek, kiröhögtek, kicsúfoltak, hölgyem meg. Most már nem lesz az, mama. Befejeztünk a hülyeségeket. Soha a gyűlöletbe. Istenem, hogy fáradnak ki a nyelvem, vagy törneszi a hangszálam, amikor gyereket magyarázsz. Istenem, Istenem. Hát a te idegbetegségén nem érdekelnek. Na meg ki a te idegbetegséged, de hát... Én nem tudom, mit akarod. Tudod, Attila, elmehetünk az orvoshoz, megnézzünk ki az idegbeteg. Elmegyünk egy nyilcsodához, megállapíts, hogy te vagy én vagyok az idegbeteg. Én kell hallani, hogy beszélsz a legelsőnek. Hát én beszélik is. Elegem volt, hogy magamban tartottam mindent. Pont ezért, pont ezért való vagy az emegyő intézet. Hát ott a gondolatban tudod magamban. Tudod, hogy mit valók az emegyő intézetben? Te milyen te vagy? Nagyon sokat tudod. Erre anyád bebeszéltet. Mit beszéltem én be? Ugyan ma így beszélni. Hallgasson, mama. Hallgasson. Örüljön neki, amíg nem tettem be egy idősek otthonába. Hát tegyél. Legjobb lenne. Azt akkor nem érne egy két hónapszú továbbot be volna fejezve. Templomba jársz, hogy így beszél. Templomba járok. Hála jó Istennek, a templomban még elbírok menni. Mert máskor meg szörnyen megbutulnánk, meg megbolondulnánk maga kövük. Tudja? Mit csinálod? Szörnyen jó. Mondd egy szikó kiabáltal a félet. Isten bocsájtsa meg a bűneit! Mikor de kiabáltam? Annyira, hogy a fogortüzi beégyen. Soha nem kiabáltam. Nem, maga soha, semmit se. Maga volt a megbeszéltünk angyalka. Mikor ordítottam én te rád? Még most is, mama, mikor magára rájön! Még most is ki tudja engedni ezt a kurva nagy hangját, ezt a büdös tisztátalan hangját! Még most is! 80 éves! Gyerünk, amon nagyon sem szükségünk. Meg legkivelni, ott is, ha nem higgyik el a bárgyak. Addig, amely én azt hiszem, hogy voltam azt. hagyod ott, meg se fölgetsz most. Se fölgetsz. Hagyod valami benned, jó. A kiderem én. Thank you.